بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام حديث متفق عليه از ابی ایوب رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یحل للمسلم جایز نیست و حلال نیست برای یک انسان مسلمان برای یک امت محمد و رسول الله ان يهجر اخاه المسلم فوق ثلاث ليال ان کی با یکی از برادری با یکی از برادران خود با دیگری از مسلمان ها قهر بکند زیاده از 3 روز. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایند جایز نیست و درست نیست که انسان مسلمان با برادر مسلمانش زیاده از 3 روز قهری کند و با اون سخن نکند. یلتقیان فیعرض هذا و یعرض هذا زمانی که با یکدیگر روبرو می شوند پس یکیش رویش را به دیگر جانب تاب داد و دیگرش رویش را به دیگر جانب تاب داد یعنی که از یک دیگر روی گردانیدند و قهر و غضب نگذاشت که آنها غضب خود را کبر خود را پس کنند و با یک دیگر اول سلام بدهند و خیرهما الذی یبدأ بالسلام. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بهتر این هر دو همانشان هست که اول سلام میکند و اول سلام میدهد و اول صحبت میکند. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه میکند که برای یک مسلمان برای یک امت رسول الله زیاده از 3 روز قهر کردن جایز نیست و حرام است و درست نیست و بهتر آن قهر کننده ها همانشان هستند که اول می آیند و دست دراز می کنند و سلام می کنند و صحبت می کنند و کبر و غرور خود را می شکنند و شیطان را غضب‌آلود و رحمان را از خود راضی می گردانند. پس برادران عزیز و مهربان با هر انسانی که قهری باشید البته را از بهتری آنها گردید که اول خود سلام بکنید و اول خود صحبت بکنید و زیاده از 3 روز با کسی قهری نکنید که حرام است و جایز نیست. نباید انسان مسلمان با مسلمان دیگر قهری باشد و قهر کند و صحبت نکند. این حدیث متفق علیه است. امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند روایتش میکند.